نيابة الألف عن الفتحة. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو احترم أباك وانصر أخاك وزور حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. Demel nedir? Diyor ki birincisi acurum diyor. Kale yani kale acurum. Ve emmel elifu ancak elif tekun fe tekunu alameten lin nasbi. Nasbın alameti olur. Fil esme il hamseti. Beşlik isimde. Nahvu ra'eytu ebâke ve ehâke ve ma eşbehe zâlik. Yani esme il hamseden ebâkenin ehâken deyip ve deyip ki ve bu misalda olanlar yani ki fâke ha zâmel ve ne bir de kaldı hamâke demeli mensubdan danışırıq diye elifle mensub olup diye ona göre hamâke hamûke yok hamûke merfuatlıydı ha? Zâmel bu da zâlmel çevirir zâlmel olacağı zâlmel deyir ki Muhyiddin ve ekûlu kad arafte fîmâ sebeqâ el esmâl hamsete. Esma el-Hamse ne olduğunu dir bildin. Ve şarta i'rabiha. Ve onun i'rab olmak şartlarını da öğrendin. Bil vavi rafa'an. Nece vavna rafalda olur. Ha? Vel elif nasben. Vel ya'i cerran. Ve ya'inen de cerha onda. Vel an nukhbiruka bi anna la alamete dallete ala anna ihda hadihil kelimat mensubetun vücudul elifi fi ahriha. İndi deyir sənə xəbər verir ki, bu kəlimələrdən hər hansı birinin deməli mənsub olduğunu necə bilərsən, onun axırında vücudul əlifi fi axriha, onun axırında nə əlifin olmağı ilə. Yəni bu kəlimələrdən deyəndə Əsmaül Xamsədən deyir. Aydındır? Necə bilərsən ki, Əsmaül Xamsə mənsubdur? Ha? Axırında deyir əlifin olmağı ilə. Məsələn, ihtarim əbəkə. Ha? Vansur əxaka. Ha? Deməli ihtarim nədir? İhtarim fel əmrdir. Ha? Məbni alə sükundur. Ha? Fail nədir? Fail dəmir mustatirdir. Əntə. Ha? İhtarim əntə. Əbəkə. Əbə nədir? Əbə. Mudaf. Kə mudaf ilə etdi. Əbə. Deməli mənsubun, ha? Mənsub ismi mənsubun, ha? Və aləmətu nasbihi el-əlifu niyabətən anil-fəthəti. Aydındır. El-əlifu niyabətən anil-fəthəti. Ləənəhu min əsmə el-xəmsə. Ha? Əbə mudaf, kəf mudaf iləkdir. Eləcə də unsur əxəkə və zuri həməki وَنَظِّفْ فَاكَ وَلَا تَحْتَرِمْ ذَا الْمَالِ لِمَالِهِ فَكُلُّ مِنْ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَمَاكِ وَفَاكَ وَذَا الْمَالِ نَدِي دير كي في هذه الأمثلة ونحوها منصوب منصوب طلار همسي لأنه وقع فيها مفعولا به چونك بلان همسي bu işlenilen cümlelerde mef'ulun bihinin yerinde işlenilir. Ve mef'ulun bihi daimen nedir? Mensubdur. Mensub olur. Mensub olur. Fethayla veyahut da fethane evez edenlerle. Mesela buradaki kimi elifle. Ve alametun nasbihi ve bu esmel hamsenin nasb alametleri nedir? El elif. Elifdir. Niyabeten evezine olarak anil fethati. Fakul ve kullu minha, yani ve kullu minha kaydı neye? Esmel hamse. Yani bu esmel hamseden her biri her kaydır esmel hamse. Mudafun, mudaftır. Esmel hamseler mudaftır. Yani ebeke, ebe mudaftır. Ve me ba'dahu minel kafi ve ondan sonraki kaf veya da olabilir el mal, ha? Zel mal ne olacak? Mal. Ha? Diyor ki ne? Mudafun ileyhi. Mudaf ileyhdiler. Ve leyse lil elifi mevdu'un tenubu fihi anil fethati seva hazel mevdu'an. Diyor ki elifin fetheni evez etmek mevzusu ancak bu mevzudur. Yani bu mevzudan gayri mevzu yoktur ki orada ne olsun? Elif fetheni evez elesin. Yani ancak Esma-ül Hamse'de ne olur? Elif fetheni evez edir. Məsələn, bir dənə də misal götürək. Məsələn, deyirsən ki, əkramtu əbəkə. Əkramtu əbəkə. Əkrama nə oldu? Əkrama fel madı. Fel madı. Tu məbni ələs-sük. Fel madı məbni ələs-sükun. Əkramtu. Əkram fel madının axırıncı hərfi nədir? Mimdir, hə? Məbniyyün ələs-sükun. Yəni, fiil-madi məbnidir, sükunun üzərində dəyişməzdir. Tu, fail. Hə? Tu, faildir. Əbəkə, əbə nədir? Əbə, məf'ulun bihidir. Əbə, məf'ulun bihidir. Mənsubdur. Hə? Mənsubdur. Aləmətu nasbihi nədir? Əl-əlif. Niyabətən anil fəthəti. Hə? Liənəhu minəl əsmə əl-xamsə. الالف نيابه عن الفتحه نيابه لانه من اسماء الخمسه وابا مضاف وكاف ندي مضاف اليه ايضا ده